أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت على فديت فلندريمت ينبت بل الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetit më të begata për pejgamberin tonë të dashër Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të ti, familjes së ti dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë në ciklin e ligjëratës sa ti filluam mbi ateizmin dhe përmendëm se ky varg do të jetë si plotësim i vargut të cilët kemi fol për emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu Vëtjara. Kjo është ligjërata e tretë me radhë mbi këtë tematik, ku e bënë një parahyrje, pasta një hyrje. E sot të vazhdojmë me lejnë Allahu të bare kjo vëtjara, që të shtrojmë dhe paraqesim gjithë shka që ka të bëjë me fillët e ateizmit. Para se të vazhdojmë atje që të përmendim shkaqet që bëjnë që njeriu të bije në ateizm, do të vazhdojmë në ndarin dhe sënë e përmendim ligjëratën e kaluar, se si ndahen shkollat e njerëzve në perceptimin Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm ligjëratën e kaluar se shkolla e shumicës së njerëzve në periudhat më të qëndrueshme të historisë ka qenë ajo e cila njihet me medhhebin dhe shkolla e besimit në Allahun xhelle xhelalu, e cila njihet me termin, domthonë ndërkombëtar, me theizëm, me teizëm. Domthonë njerëz të cilët besojnë në krijues, në Zot, në atë i cili e ka krijuar universin dhe ai e menaxhon dhe drejton këtë botë. Dhe këtu përfshihen vëllezër shumica e muslimanëve, përfshihen krishterët, përfshihen jehudi dhe të gjitha grupet të cilët janë nën degë këtyre tre grupeve të mëdha. Andaj shumica e njerëzve në botë nuk e diskutojnë ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala, çdo ta përmendim me lejnë Allahu te bareke ve taala. Të shkaqet e rënjës në ateizëm, se shumica e shkaqeve s'kanë bënë me argumente objektive, por kanë të bënë me teka subjektive, do më thonë janë persona dhe janë njerëz të cilët kanë tekat dhe kanë egot e tyre. Pastaj thamë se shkolla e dytë e cila njihet në botë është ajo e cila quhet rububie, deizëm. Do më thonë njerëz të cilët e besojnë një krijues, një zot, por nuk besojnë në pejgamber. Pra grupa e parë besojnë Allah dhe besojnë pejgamber. Pastaj ndahen thamë musliman me krishterë dhe jehudit në Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa grupa e dytë, shkolla e dytë në botë njihet me besim në Zotin duke mohuar pejgamberët. Duke mohuar pejgamberët. Këta njerëz thonë se na besojmë se ka një Zot, por se nuk ja dim emrin, nuk ja dim cilësitë, nuk e dim si funksionon, nuk e dim se çka do dhe çka s'do. Ai nuk mirët me neve. Dhe kjo është mendimi i filozofave. Kjo është mendimi i shumicës e filozofave të sot. Mendojnë se Allahu ekziston, krijues ekziston, por nuk mirët me njerëzi. Dhe marrja me njerëz nëpërmjet bëhet nëpërmjet pejgamberëve, alayhimu salatu wassalam. Pastaj përmendëm grupin të cilën na do flasim për të, dhe ajo është ateizmi, ilhad apo nefi, apo kufri, apo çfarë do të thotë prej termit të sot kanë ardhur në Kur'an. Këta njerëz mohojnë ekzistencën e Zotit Xhelel Xhelalu. Pastaj thamë se ateizmi ndahet në ateizëm të lehtë dhe në ateizëm të rëndë. Shumica e avamit të ateizmave, të ateizmit, janë të ateizmit të rëndë. Ndërsa ata të cilët mahën të shkolluar dhe ata të shkruajnë dhe embrojnë ateizmin, ata thonë në nuk jemi të lojt të ateizmit të ran, po jemi të ateizmit të lehtë. Qka ishte ateizmi Iran? Ateizmi Iran është me besu se Zoti nuk ekziston. Me besu se Zoti nuk ekziston. Dërsa ateizmi lehtë, qka ishte? Ateizmi lehtë ishte mos besimi në ekzistencën Allahu Gjeli Gjelalu. E qka dalon? Dalon se këta të cilët thonë se jena ateista të lehtë, pra nuk e prejnë meselen, por janë tulip. Janë tulip. Ndërsa ateizmi Iran është me prej meselen se s'ka Allah. Hasha wa kella. I madhështë Allahu te bareke ve teala nga fjalët e tëre. Pastaj përmendëm disa prej dallimeve që kanë bënë me ateizmin e vjetër dhe ateizmin e rit. Këta do ta diskutojmë edhe më gjan, nga se është më rëndësishme që ta shpalosim domthon detalet nga arroganca e ateizmit modern. Ateizmi modern. Pastaj grupa e katërt dhe shkolla e katërt të së ngelëm është ajo që ka quhet el edrije, agnostizëm apo mëdyshje apo mosprerje apo neutral. Këto termi përdorin domodin këta njerëz. Këta çka thon? Këta çka thon agnostikat? Këta thon ne nuk besojmë as nuk mohojmë. Domodin argumentet janë 50-50. Apo dhe gjithashtu shumica këtyre agnostikëve gjithmonë janë domodin me ateistat. Janë me pabesimtarë dhe gjithmonë rështohen ka ata. Mirë po në teori, në filozofi dhe në shkrime thonë se ne nuk e prejmë këtë mesele. Nuk e prejmë këtë mesele. Por jeta e tyre, praktika e tyre, ngjyra e tyre është me ateistët. Do më thonë agnostik, qëfar i bje? Njerës të cilët thonë ne nuk e prejmë meselen. Ne nuk e prejmë meselen. Kur i dëgjojmë fetartë, themi që ka argumente këtu. Pastaj kur i dëgjojmë ateista, themi që edhe këtu paska argumente dhe ne nuk dim të prejmë cilë amë ma e vërtet se tjetra. Apo njerës e cilë të quen shuk kek, apo kështu më ratë dhe njerës e cilë të dishoj në gjithë shka. Pastaj është me dhebi i pest, shkolla e pest, e cila njifët me eshejije. Qa da më dhonë kjo da më dhonë kjo shkoll, këta thonë ne nuk flasim hiç për Allahun Xhelel Xhelalu. Gjithçka është materie. Edhe pse ateistat besojnë kështu, mirë po këto thonë ne besojmë në gjën vetëm, në gjën. Gjithçka është diçka fizike. Gjithçka është domthonë dhe pasoja e keqe kësaj çka është se ata njeriu nuk e llogaritin çënje e ngarkuar me detyra dhe morale dhe që ka shpirt, por e logaritin si një send. Dhe më dhonë kjo është, dhe më dhonë me dhebi cili thot ne marrim vetëm për bazë materien, gjën, sendin, ekstumerat, gjithë shka është send dhe nuk ka kur far lidhje shpirtrore me zgjërave pos gjërat e rënditura fizikisht. Dhe kjo është me dhebi njohër i shumë prej njerëzve. Dhe medhebi i gjasht që njihet në shkollat e njerëzve është ella iktirathije. Këta e kanë quajtur domodin apatheizm, domodin mos interesim dhe mos kokqarje fare. Kjo shkollë shka thot? Thot as nuk më intereson për besimtart, as për pabesimtart, as për kur gjëhish nuk më intereson. Nuk mirën pos me vetën time dhe me qejfët e mija. Dhe këto kështu ka shumë. Dhe kështu kanë qenë disa prej arabëve, disa ti ka përmend Allahu u gjelën në Kur'an. Wa hum mu'ridun. Thetë Allahu te bareke ve teala, shumë prej tyre zdojnë me t'ni ty o Muhammed alayhi salatu wassalam. Do më shkolla e gjas, çela është apatheizëm. Do më dhan jo konsiderat për temën vet. Zdo më mor me këtë temë fare. Do më thonë se këtyre njerëzve ju thuaj ta diskutojmë Allahun, ta diskutojmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ta ekzistojmë, ti ekzistoj, ti shoshishin argumentet, thotë mua nuk më intereson kjo punë. Dhe ka plot për njerëzve edhe në mesin e atyre që e flasin gjuhën tonë, thotë mua nuk më intereson. Unë jam njëri pragmatik, jam njëri dobis së prakshme, ku ka pare aty jam, ku ka dobi aty jam, nuk më intereson ka Zot, kjo nuk ka tema ime, nuk e lodhi kryen me këta. Dhe plot prej komunistave janë të tillë. Me gjithë se komunizmi është indërtuar mbi ateizëm, mirë po në praktik, shumica e komunistave nuk e qajnë kryen. Shemo, komunistat nuk e qajnë kryen, për shemo i thonë, a diskutojnë argumente, ato s'kam vaktën me diskutu argumente, të punojna, të bajnë pare. Apo, edhe socialista ka plot shumë, do më dhënë që të cilat janë apatheista. Qa i bije kjo? Mos kokqars, nuk e lodhë kryen aj. A e lodhë kryen vetëm me diçka e cila janë bush, barkun dhe epshet e tjera. Këto janë, domthonë, të ndërruar vëllezër, me dhëbët e njerëzve mbi çështjen e ateizmit dhe domthonë llojeve të të ateizmeve. Kjo temë, vëllezër, domon normal ka shumë deg. Sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do diskutojna mbi shkaqet të cilat e bëjnë njeriu me ran ateizëm. Dhe diskutimi i shkaqeve, vëllezër, është shumë i rëndësishëm. Sepse shkaku është sebebi që e ka shtyjë diçka me ndodha ajo. E kjo në botën e fizikut, sa është rëndësishme, vëllezër? Për shembull, kur i bie dikujt një smundje, një virus, Allahu i sharof të gjithë të sërmurët e muslimanëve. Çfarë thot mjeku? Thot si, për shembull, kur bie virusi, ki simptome. Të hip temperatura, ki ethe, dhem kryet, dhem trupi e kështu me radhë. Mirë po, doktori ku koncentrohet? Mjeku thot duhet me ta hek virusi. Këto vinë vetë në veti pastaj. Dhe më po u hek virusi, bje temperatura, regulohet gjithë shka. Apo dhe koncentrohet tek largimi i sebepit i cili ka shkaktu ketë të lovi. Andaj bota e sebepeve është shumë rëndësi. Dhe kjo dhe zër, Allahu Gjellë Gjellalu gjithmonë në Kur'an i cek sebepët. Shka e ka pru dherë qëto. Dhe pastaj të thirë tyje me largu ketë sebep për me arë dherë të e mira. Andaj, me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu i përmejme në disa prej sebepeve që kanë ba njerëzit të bijen në ateizm, të bijen në kufër, në mohimin Allahu te bareke ve teala. Domthon, rëndësia e parë e sebepeve të rënjes në ateizëm, cila është se kur ta dish sebepin, mundohesh me largu sebepin, pastaj tjetra rregullohet vet. Pastaj tjetra rregullohet vet. E dyta, që është më rëndësi ta dimë të sebepët, është se sebepët janë vetëm tefsir dhe s'janë arsyetim. Çka i bie kjo dhe zot? Domthon, kur ti shkon te mjeku, edhe i thu këshyrë shka kam, edhe ajtë të nëzirë diagnozën, edhe thot, që kjo e ka shkaktu, që këtë telashet e ti. A ki drejt mi thonë doktorit, ti më paske bo. E thot, pse unë të akon bo? Po thot, ti më nëzirë diagnozën muhe. Jo, unë e thot, vetëm ta elaborova, ta shpjegova që ka të kara. Unë nuk këta kam shkaktu këta. Apo, e tani vëzër, në botën e sebepeve, ka shumë sebepe që shkaktojnë kufrin e njerëzve. Këto nuk e arsitojnë kufrin, po veç ka kanë zonë ka ardhë. Apo, për qembo, do të shojmë se një prej sebebeve të kufrit është inati i nefsit. Për inati. E tash njani thot, hajt leje se inat qorë koka. Jo, na vetëm e shpjegojnë që ki për inati ka thënë që këtë fjalë. Ama aj për atë inati, edhe për atë pasojnë ati inati, aj pagun. Apo për qembo, padia, shumë prej ateistave, s'ka ndije për Allahun Gjellu Ala dhe nuk e hulumtojnë ndijen ku duhet. Kjo nuk e arsyeton ata. Por kjo veç ka dhënë se që kjo s'ka ndije. Andaj ka ranë ateizm. Andaj e dyta që duhet ta kemi parasysh dhe zërë, se shpjegimi i shkaqeve që bën njerëzit me ranë ateizm nuk e arsyeton ateizmin e tyre, por vetëm neve në ndihmon për qfar, që kur ta zhvillojmë debatin ta dim ku me prek. Por shemë dhe se na e gjemë se një njëri ka padije, duhet mja e padijen me zëvendësu me dije. Nëse e shohim nëse një njeri ka rënë si pasojë e shtypjes së, për shembull, shoqërisë, ku për shembull këtë e modernizojnë ateizmin, kjo nuk e arsyeton. Po na aty duhet pasaj mi kazu, shiko, ti ke rënë në shtypje, ti sje vetja. Apo për shembull e gjejmë një njeri i cili për shembull ka gjetë epsh dhe ka gjetë famë të ateizmi. Tash na duhet mi kazu aty se kjo fama jote s'bën dobi. Dhe kjo fama jote nuk arseton këtë vepër të sën ti po e ban. Andaj ta jemi të qartë për në fillim, vëllezër. Diagnoza apo shpjegimi i sebepeve dhe faktorëve të cilat kanë shkaktuar rënjën e njerëzve në ateizëm nuk e arsyeton rënjën në ateizëm. Kjo vetëm e shpjegon që të na ndihmon për ta shëruar për ta shëruar problemin. Vëllezër, rënja në ateizëm ka shumë shkaqe. Po ne do t'i përmendim disa prej tyre, sa ti kam marrën dietarët. E shumë prej tyre domthon janë domthon në ndek dhe shumica prej tyre i ka përmend Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Shkaku i parë që njerëzit bien në ateizëm është padia mbi argumentet fetare dhe sheriatike. Domthon shkaku i parë që njerëzit bien në ateizëm, Zoti na ruaj nga çdo lloj kufri dhe çdo lloj gjunahi ndaj Zotit te bareke ve teala, është padia. Dhe shumë prej njerëzve, vëllezër, si prej e padijes bie në gjëra të liga. Apo. Dhe këtu vëllezër kur themi padia, e cila shkakton rënjen në labirintet të ndryshme të ateizmit, kjo nuk i bie vëllezër se ai pranon të jetë i padijshëm. Shumica ateistave, nëse i thu ti i paditur, ai se pranon. Dhe kjo është edhe argumenti se ai do të ndëshkohet për këtë punë. Dhe nuk arsyetohet. Sepse ai nuk e pranon se s'e di. Por çemo se ti i thuni ateistit, ti ke rënë ateizëm se s'di ti. Ai thotë unë di, biletist di. Ti je i shpërlarë, unë jam i lami. Unë jam i ndriçuar, thotë ti je i pandriçuar. E kështu me radhë. Andaj shkaku i parë, vëllazër, të cilin e kanë përmend dietarë dhe e ka përmend Allahu xhelalu ala shpesh. Qaumun yajhelun. Populli i cili nuk di. I ka thujt Allahu xhelalu arabët. Popull të cilët la yaqilun. Popullzat nuk logjikojnë. Popull të cilët lajet edhe kërun, nuk kujtohen, s'kan ilm. Këtë kjo vëzër e ban që njeriu qëfar të bije në gratskën e ateizmit. Andaj sa është më rëndësish, sa është më rëndësi vëzër, se dhe këta e kemi përmenë shpesh, që njeriu të ketë ilm, që njeriu të ketë dije. Nga se ilmi vëzër në qështjen e qenjës e njeriu të është si syni dhe veshi në raport me fizikun. Para me në dikush me ta mor veshin e synin, qka mundet me të ba, qka doje të ban? Thot shko drejt ato ka drejtu shtrem. Thot ktheu djatë thas të ka shqu majtas. E kështu mëra. Nëse ti nuk njim, qka mundet me të ba? Qka dojeve? Të merë për dorë dhe të hecë ka dojaj. Ilmi vëzër në raport me shpirtin dhe me drejtimet dhe udhëzimet, është sikur raport i shqisave të fizikut me qfarë? Me botën e prekshme. Sa njët njëri sigurt kur shë? Njët i sigurt. Nuk mund është me dhënë ti për shembull, ajde drejt, ai shë, edhe ti ti thon kundërtën. Jo, ai thot unë jam duhet pa. Apo, a më marrën një verbër çka i bën? Marrën një çurdhër çka i bën? Kështu vëzëro është edhe me shqisat. Andaj Allahu xhelalu ala ka nxit që muslimani të jetë i armatosur me dije. Të ketë dije për shumë prej xherave. Për çfarë arsye vëzër? Sepse puna e Zotit është shumë punë e madhe. Sikur që neve domodin na vjen keq mos me ditë për gjërat e se të kanë të bojnë me neve. Edhe kanë të bojnë me elevërdite tona të jetës e kësaj bote. Shikon njëzit sa dhe zër ordhvatën dhe gjenë rrugë dhe rrugë për me nëzirë pare dhe elevërdije kësë më ratë. Ndërsa kur vjen punat e feja Allahu Gjelluara, ata e morin qështjen shumë si përpacorë. Andaj sebepi i parë. Dhe në këtë sebe dhe zër ka shumë tani nuk dëshiroj mu u detalizu, por vetëm ta kemi një hartë të nishaneve ku ardhzun ngrop ateisti. E kjo vëllezër mund të mukon sebeb për cicilin për neve Zoti na rujt. Dhe këto vëllezër nuk është për çëllim vetëm ateizmi. Xhehli e bën njëri me ran ateizëm. Xhehli e bën njëri me ran shirk. Xhehli e bën njëri me ran kufër. Xhehli e bën njëri me vogjuna. Andaj shumë prej dietarëve kur janë pyet për çëllim për selefit, si më lan gjunahin shumë shkurt i ka rënë. Për shembull plot pi tabeinëve ulemave janë vet, kur janë vet, çish ta la gjunahin, shumë prej tyre janë përgjithë shumë shkurt. Ka thënë ai, një fat çka i ban gjunah ajo. Shkurt. Don ai te diti kujt ja ki thi urdhin ajo. Ti më njoft Allahu xhelalu ti zguxon as domon as fjalën në buzën me lëviz diçka çka i dhon Allahu xhelalu. E ku më marrën gjuna? Andaj shumë shkurt. E njeh Zotin, kjo të mbrohen prej ramjes gjuna. Kjo të mbrohen prej ramjes gjuna. Andaj shumë prej sherrëve apo ndoshta të gjitha sherrët vijnë prej mosdijës për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sebebi i dytë vëllazër që bën njerëzit që të bijen në ateizëm e që ka një ndikim shumë të fort për rënjën e njerëzve në ateizëm është egoja dhe teka e brendshme. Shumë prej njerëzve vëllazër kanë teka të brendshme, të cilat njeriu rrallë i sheh ato. Për shembull vëllazër, shumë prej njerëzve nuk e dinë se fama o tek, dëshira për të qenë i pa jo tek, si dëshira për me pas gruje, pare e me pas shpi. E njëtë, madje të këtë paret e muslimanëve, kjo logaritët ma e fort se sa levërdia materiale. Për qemu, për me të shku fjale atyje, për më kanë ti i daluari, për më kanë ti se do më dhe nuk gudzon kërkush më kanë si ti, kjo shumë ma epsh, ma tek se sa me pas pare. Andaj shumë prej të parëve të muslimanëve kanë thënë, gjëja e fundit që del nga zemrat e të devotshmive, cila e fundit që ka del, e le dunjajën ketë, i le gjunahot ketë, i le krejt e levërdit, në fund e fundit që del për zemrë, cila ka thënë dëshira për famë. Kjo e fundit del. Dhe më dalin ketë smuje, kada ka dal, para se me shkute Zoti, Allah në pasrof të gjithve, Shumë prej të parëve kanë thënë, që ka thënë Sufjanë Thauri, rahimehullah, ka thënë gjëja e fundit që del nga zemrat e devotshmeve është dëshira për famë. Kjo s'del let. Sepse njeriu këtë ka mundësi mi lan, ama s'u le dëshirën për veten. Andaj dëshira për me shku fjala, dëshira për pushtet, për sundim, se ti je i pari, se ti dhe duhet me ta ditë plot për njerëzve, kjo vëzër është një ego e fshehtë mrena. Madje shumë re djetarëve kanë dhanë, madje edhe në zgjedhjen e shkollave njeri u ka teka. Për shembull, ka përmena hoxha i madh Abdurrahman El Muallimi, ka dhanë shumë për njerëzve, kur i shoshitin argumentet dhe vendosën nga një anë palës nga krahas tjetrës, ka dhanë aty ka një lloj epshi padukshëm. Pse? Sepse njëri thotë, me bo me morë që të mendim që shtu dukna, me morë që këtë tjetërën që shtu dukna, andaj i shkon për shtati epshit. Andaj Allah e ka pru epshin në Kur'an, se bepin prej atyre të cilët futën zjarë. Andaj tha Allah u gjilluara, innema jetë të bi'une e hua e hum. Kër i tha pengamberit të mënë sallallahu aleyhi sallem, që mos të mërzitet për atë refuzimin që ka bon qafira, që ka tha, ato veç epshit jam të shku për masë. Dhe zërë, kër njeri ju e din, për shembull, se kundërshtari i vetë, s'ka argumente me veti, s'ka fakte, e dikush të vjen të thot, e, ky epshit vetë atë shku për masë, që ka thu, në të shku e ku doje, nuk mërzit është ma, ama kur thot, ka fakte, kjo e ndronë ma veti. Andaj shumica dhe zërë, prej atyre që binë në gratë kënatizmit, qka i banë me radhe zërë, kanë do teka ato, kanë do teka, të mërënçme, te ateizmi e gjenë, strehen apo plotësimin e kësaj teke. Sa i pastaj njëhet më i plot, pastaj thotë nuk jam si ket, unë nuk i shkoj mas pejgamberëve, unë nuk e shes trunin tem. Andaj shikoj vetë, disa prej ditarëve kanë cek dhe kjo shumë më rëndësi. A kish pas dyshim qafiri apo kush do koft? Në Zotin dhe argumentet e Zotit, nëse Allahu e kish bërë çdo njërin pe njerëzve pejgamber. Sprova e njëri dhe zërko është mi u bin tjetërit, a disa e rana. Por shembul, Allahu u gjelë dhe zërë ka pas kodrejtin, si cëli njëri me bo pengamber. Me ta që Gjibrilin të ban pengamber. A thuti mo, ka dal, jës nuk thu hiq. Se, ta ka që Gjibrilin, fol me Gjibrilin e shefa akiretin. Mirë, ku o dalimi, Allah e ka po Muhammed e lejtë salat dhe salat. Apo, e tanina ka kërku ketë neve mi u bin të këtina. Ka mujtë Allahu si cëllin për neve me bo pengamber. Po s'kish ma anau pas taj testi. Që t'i bazaj balavajosh me të vërtetën. Andaj shumica për i këtëre, lypin, qëfar thonë, tasha Allahin. Ne të mfole mu Zoti vetë, si doje mi besu. Apo, ne të mboj edhe mu pengamber, si doje, nëse a egziston. Hasha vë kella. Që edhe plot për njëzve dhe zërë kanë këta. Kjo sikur që ndodhë raport me pengamberin, ndodhë raport me hoxën. Thot nuk i shkoj masën e dërsa ta di që ka di aj. Po dije. Shemë, nëse njëve dhe në thotë dikush, qysh mi besu në pengamberi, dërsa ta shosh ka ka po aj, së mundësh. Apo ajetin, ta kuptoju në ajetin që kupton hoxha, po kuptoju, po së mundësh. Andaj, bindja ndaj ati cili ka dije, është qëfar, është aj nervi i testimin nga ana Zotit Subhanehu ve Teala. Andaj, shumë prej ateistave, bijen në ateizm, dhe kjo vlenë dhe zërë, për shdo dalalet tjetër, qëfar bëmë dhe zërë, e shtyjen dhe është faktor, epshi i brendshëm. Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtala dhe zërë kërkon prej njeri ju qëfar që të lufton. Elledhine gjahedu fina le ne hdijen në hum subulena vë inë Allahe le me al muhsinin. Tëtë Allahu të bare kjo vëtala atët sët luftojnë për neve. Nuk shkohet e Zoti dhe zërë rahat rahat. Pa luft nuk shkohet Allahu të bare kjo vëtala. Andaj ka thonë i bënkajim el gjozi në librin e tina el fawajt fe a'dhamun nasi hidajeten a'dhamuhum jihadan li nafsihi. Ka thani Ibn Qayyim al-Jauziy në librin e tij al-Fawaid, ka thënë mas shumë ti që Allahu e jep udhëzim njerëzit është ai që ka mas shumë ti ban luftë vetes. Ai vazhdimisht është luftë me veten. Se i gjen, cili pe neve vëzë nuk i di tekat e veta. Cili pe neve nuk i di tekat e veta. A e di ti kur dikush të nervozon, ç'i dukesh? Ti e di çka të nervozon. E këto epshet e mrenshme vëllezër duhet mi luftue. Po nuk i luftove, ka mundësi për çat vjegz kap shejtani, Zoti na ruaj. Andaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija se shejtani e studion natyrën e njerit dhe e kap për çat vjegz asha i ka. Për epshet e tina. Andaj kur e pa Ademi alayhis salam se po do merrej në xhenet mos me dal, tha, a ki qef me nejtë këtu sa herë, po, tha të qkjo pema është, këtë sekreti, edhe dulë për gjenetit. Qati ku i tha ki me nejtë, qati dulë. A në dhe zërë, qështja e mërënqme, o shumë e madhe. A në përshemu sot në gjuhet e shumë ateistëve e gjejna përshemu, që të mos e të arabët, thonë mos e shetë me indjën tane. Ti e i pavarur. Ti e i pavarur. Ti e personitet në vetë veti. Apo përshemu të disa prej laikve arab. Përshemu thonë, mos jashit ti menën ulemave. Mos jashit ti menën tane fukahave. Do më thonë, shtiju ti me fukahat edhe pastaj e thënë kryet. Andaj, sebepi dytë është epshi i mërënqëm. Sebepi i tre dhe zërë, që kanë përmen djetarët se njeri ju përka këtë këti sebepi bjen në ateizm dhe nuk e arsjeton ateizmin, është qëfar el hurur, el akli. Mashtrimi intelektual. Mashtrimi intelektual. Dhe kjo ndodhë plot për njëzve dhe zërë. Qëfar është mashtrimi intelektual dhe zërë? Kanë thanë, për shembul, shumë prej ateistave mendojnë se kanë zotësit kuptojnë gjithë shka. E kjo dhe zë problemi njeriut. Kur mendojnë se kuptojnë gjithë shka, thotë kur gja nuk është, ha, jashtë a kudretit intelektual për të kuptuar. Por shpalja, shpalja dhe zërë, jo gjithë sen ta mundëson me e kuptuar. Por shembul, ne e besojmë Allah dhe nuk e prekim. Dhe intelekti as një dritare, as ma grimcën, ma dvogël, s'ta hapë këtë aspekt. Andaj këto çfarë thon, këto njëherë ja japin të drejtën vetvetes me thana gjithçka kuptojna. Pastaj kur ti thuash, dush me besu Allahin pa e pa, thotë jo, intelekti jam këti kupton po, mu kanë ke vërtet nuk. Apo e kjo vëzë rësh mashtrimi njeriu. Kur thotë gjithçka unë kuptoj. Dhe kjo vëzë ndodhe plot në muslimanë, fatkeqësisht në mesela të tjera. Apo kur ai thotë s'ka diçka s'ka kuptoj. Kjo vëzë rësh hapi i parë për mos me kuptu shumë sene. Hapi i parë për mes me kuptu shumë sejnë, cilë a, kur ti menon zë gjithë shka kupton, apo me të parën herë kupton, asa për njëzë dhe lezër, duhet një qinë herë me kuptu një diqka. Jërasi që lezër ka arë Kur'ani, mu lezu shpesh, se se kupton me të parën, as me dytën, as me tretën, as me të njëzetën, do një herë që kanë thonë plot bëj djetarëve, ku mu lezu një mi herë, dërsa më ka qelë Zotë i Gjeli Gjelalu. Se truni lezër është një aparat, një fuqi muskulatore. Kjo duhet mu ushtru shumë, dërsa ta kape. Andaj, prej sebepe që kanë ba shumë prej ateistëve që të binë në grackën e shejtarit në ateizm, cila dhe gjërë, është ajo se, qëfar, mendojnë se gjithë shka kuptojnë dhe pastaj kur vinë të fjalë të Zotit dhe fjalë të pejgamberit, ale i salat dhe selam, thonë, qëfar, edhe këtu dhe gjërë e bojnë një dalaverë shumë të madhe. Ja? Kur s'kuptojnë dhe qka, thonë s'ka kur farvlerë e kjo. Por shemu, kur se kuptojnë shpallin, thotë, së mduhet mu kjo. Së mduhet Kur'ani, që se kupton. Apo hadithet e pejgamberit a.s. Shumë për njëzë, dhe si ju të mos edhe në kohën sot, kër është përda, do më nësë për besu haditheve të pejgamberit a.s. Qëfar thonë, s'ka hadithe. Këtë janë prala, Zotin Arrujt. Dhe kjo devijimi qarë, dhe zër, nga rruga e pejgamberit sallallahu a.s. Këto dhe zër, përshkak se nuk i din hadithet, që bëjnë, i mohojnë. Apo nuk i kuptojnë, i mohojnë. I mohojnë. Andaj dhe Shejhul Islamun Tejmije, në tanë historien, nishani i udhëzimit me ka nuk kanë me njerëz të hadithit. Sa ata e dinë që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe e kuptojnë ata. Andaj shumë prej këtyre njerëzve, çfarë kanë bërë dhe kanë bërë? Ha. Kanë dhënë vetvetes kudret që se kanë. Njëri dhe se kupton gjithçka. Sa është i madh dielli? Këta do të më pyet. Sa është e madhe hana? Sa ujë bën gjatë një tërame të shiut? Apo, sa gjethe i shlojnë drunjë, kur shlojnë gjethe. Apo, e kështu më ratë, pyjtjet e cilat, a intelekti tëre, vetë të minaqorja më anë se e di. Ska, kur kush nuk e di. Apo, sa zalë ka toka? Sa zalë ka toka? Shkenca nuk e di. Nëse ka shumë zalë, dhe zërë. E ti vesh një copë deti me ta morë, që tu këshirë sa zalë ka, kur së në di. Po, sa ka toka komplet rërë? Sa ka? As kush nuk e di, dhe zërë. As ujë nuk e din sa ka. E kjo çka argumenton se kudreti njerit nuk i percepton shumë prej punëve. Apo e kështu me radhë prej gjërat të sërat, domethënë njeriu e sheh pa hapsinë vet intelektuale karshi gjërave të mëdha. Sebepi katërt vëzërsë cila është? Sebepi katërt që i rrezon shumë prej njerëzve në ateizëm, Zoti na rujt, është inati i kryes, i nefsit. Shumë për njerëzve thonë, ne nuk kemi ranë ateizm, apo nuk kemi mohuar, pos se kemi studiu mirë, kemi ledzu shkencë, e studime, e ulumtime, e filozofie, e kështu më rarë. Ndërsa nëse ulumton mirë qështë, ndërse qëfar del, del një inaqor. Argument, argument se shumë prej atyre që ka janë këthi prej ateizmit, ka thanë, krejt mua beti u konë inati. Shumë prej atyre që janë këthi prej ateizmit, kanë thanë mua beti u konë inati. Pa ta mori inati fejen, pa ta mori inati fetartë, edhe pa ta bo, pa ta dalë pi feje. Shikove zër, inati, Allahu Gjellë Gjellalu dhe zër, kër e ka përmin gjenemi, qëfar ka thanë, bi se me thua, el mu të kebirin, sa vend i keq është për kryem dhojtë. Sepse njëri ju dhe zër, ku mundet njëri me gjejtë diçka që e mohon Zotin? Allahu i ka lëshue argumentet pa numërta. Njëri ju dhe zër, shumë i dopë me diskutu këtë muhabet. Andaj, inati i nefsit, ka bo shumë për njëzët të mohojnë. Dhe kjo dhe zëndorë, edhe në kufër, edhe në shirt, edhe në gjuna. Aje e di që o haram ajo, e banë. E di që zdut me bo që këtë mohim, aje e banë. E din se ateizmi është shën i kotë. Shumë se një kotë. Por qëfar banë vezër, ishtin inati që ta mohojnë Allahun të bareke, vë të ala. Do më dhe inati i shpirtit është shtytësi i katër. I pesi vezër, e për shket pesin, do të flasim, ndoshta një ligjërat të tërë, se shumica ateistave e këtë shpërdorin këtë kaptin për ta përhap, do më dhe një dene ateizmit, apo për ta arsyetuar dhe justifikuar gjendjen e tyre ateiste. Cila kjo vëllezër, ajo që ka quhet el mughalatat el mantiqia. Shumë prej ateistëve vëllezër janë të dashuruar në polemik, në debat, në diskutim të nxehtë. Edhe ata shumë prej tyre përdorin mughalatat el mantiqia. Çka është mughalatat el mantiqia vëllezër? Çka është mughalatat el mantiqia? Mughalatat el mantiqia janë gabime dhe premisat kota në rëndzirën e rezultatit. Për shembull, do të përmenda disa për shembull, dhe zërë. Për shembull, mughalat al mëntikije. Për shembull, thonë, si mundet e vërteta me ardhë në rabi? A është kjo di plus di bëjnë 4? Jo. Këta përdojnë shumë për këtyre seneve. Në do të bina me lejnë allahu të bare kjo vëtjara të kaptina, qka është argument dhe qka së është argument, do ta sqerojnë këta më detaljë. Po shemo këto përdorin shumë prej sene. Po shemo thonë, a filani po dogët ty që di diçka? Kjo dhe zëra, ka të boje me argumentin diçka? Jo, qka ka të boje? Kjo përdorin, po shemo, domon, për ta shumëtu kundështarin. Ata shpesh, e kini pa kur dalën për televizor, thotë, po lejve ato shkretinës të arabijës, qka din ato? Apo, ama ato, a e din se Muhammed sa mu shkretina jo? Për shkretinë e ka, Muhammed a.s. Apo, për shembull thonë, këshyra që i zhveshën, ku mundet me ditë këtë diçka? Apo thonë, për shembull, si mundet ky me ditë ma shumë se ajë? Për shembull, të nxjerrin një shkencëtar për para, dhe ta ti di ma shumë a ky. Apo të nxjerrin një mjek për para, dhe ta ky di ma shumë a ky. Ama a janë këtë kaptin tjetër, kjo janë këtë kaptin tjetër. Qa ka lidha i doktori, a i shkencëtari, me mohimin e Zotit Gjellë Gjellë, a ja qafir, edhe ki thot, a ti di, a ajë ma shumë. Apo, për shembull, e qejtë si një shkentarë, thënë për shembull, kjo kishë ka zbulue, ti shë ki zbulue, kjo s'ko të bëjë me temë më fare. Apo, kjo s'ko të bëjë me temë më fare. Kjo anë sikur për shembull, dhe zërë, ti e nëzirë një objekt, që kjo anë një tas. Edhe të vjena të isi, thotë, shkjo i nuk ka tas, kjo anë thotë aeroplan, po ti nuk e shef. E ti thu, por jo, kjo anë tas. Thotë, pa e diti se një anë ishka ka zbulue, për shembull dhe ka zbulue filan mikrobin, edhe ai ka thonë që kjo anë aeroplan. Ti thu, por qa ka lidhje kjo? Kjo nuk e rëzon kur farë, kjo nuk e ban këtë aeroplan. A i thot, po ku e diti? A i ka thonë. Ti thu, po shivët kjo prejkët. Ja, a i thot, a i ka thonë. Andalëzë, el mughalatat e në mëntikije. Kjo shumë rëzikshme. Dhe kjo përdojnë shpesh edhe në mesin e atyre qëtë e luftojnë fejnë Allahu të bare kjo e tele. Por shimë u thot, kjyri që i shfalën. Kjyri a thot me ikrën. Shka di be ki? Thot, kjyri ki tjetëri. I veshtë mirë, i rumë mirë, i pastër, e kështë më ra. Pra mundohem me e shëmtue kundërshtarin duke përdor gjërat e zëtë s'kanë bajnë me objektivin, s'kanë bajnë me argumentin. Dhe këta vëzër e përdorin shumë ateistat kur dojnë me mbrojt gjematin e vetë karshi fetarve. Thojnë këshiri këta. Apo, qka pojnë vëzër, shkojnë për shemull morin argumente të cëptuara nga pjesa historijës. Thojnë lejë këtë se copa janë botu vra. Po qa ka lidhe kjo me argumentin? Po copa janë botu ateistat të vra. Stalini, Lenini, sa miliona njerëz i kanë vra. Apo, po nëse vrasin vetveti e keqe, vetveti, apo dhe e çargumenton argumentin, atëra dy luftat e para dhe dytat botërore, a e ban ata se për shembull me e bë perëndimin se nuk ka është i zhvilluar? Me thon çka lipte ato 70 milion njerëz i paraforsisht i kanë vra gjatë dy luftrave. Apo, po ata spranojnë çështën me fol. Se sot lufta ka qenë e jashtëzakonshme. Na ana të fol për gjendje të zakonshme. Apo, e mirë, këto çka më vëzë, thoj për shembull thot, shokshirë hin lexohat për musliman në gjatë historisë çka kanë bërë. Çka kanë bërë për shembull? E gjenit rok me një të kacafyt me një përleshme, një luftë kështu me radh, thot, a mirë po do këta? Po s'kam të fol për këtë temë, kam të fol për Allahun dhe ekzistencën e tina. Andaj që muslimani duhet gjithmonë mos me pranu defokusimin. Dhe kjo vëzhgon do plot pi demagogëve. Ti e vet diçka thot, ti mos më ka zoti mua. Po kjo nuk të ban ti në hak hiç. Apo për shembull, i vogël i ti me ditë këtë punë. Haxhia më mirë di. Kjo nuk e ban haxhin as alem as kurgjo. Apo thotë mos ja kundërshto Allahin plakit. Kjo nuk e ban plakin as dishim as kurgjo. Dhe kjo vëzhgon e përdorin plot për njerëz që nuk mundën me argumentu konkretisht një punë e defokusojnë problemin. Dhe defokusimi problemit dhe zërkur, tradite kujna është jehudive. Tradite jehudive. Allahu Gjellë Gjellaluhu shpesh në Kur'an, i thotë Muhammed a.s. pyti që shto ata. Që ato të qkojnë, rotull të qkojnë tjë. A në dhe zë prej sebepeve. I pesti sebep është el mughalatatu, el mëntikije, janë qfarë premisat e mbrapshta. Dhe keqpërdorimi i rregullave. Keqpërdorimi i rregullave duke i përdorur këto që i përmendëm prej gjërave të kota. E gjashta vëllazër është e thaqafetul ghalibe. Thaqafetul ghalibe vëllazër çfarë bie? Shumë prej njerëzve bien ateizëm apo bien në kufër Zotit na rujt apo e lajnë fein Allahu te bareke. U atë këtu vëllazër ateizëm e kemi për qëllim çfarë çdo lloj mohimi të fejes. Megjithëse na e kemi për ateizmin, domthonë mohimin e Zotit Xhelel Xhelalu, këtu përfshihet çdo kush, çdo afetar, antifetar, apo islamofob, apo çka do qoftë. Sebebi gjatë cilë adhezër, kultura nga dhënjëse, kultura e cila mbizotron për momentin. Por që i më thonë, si ka mundësi i më konë feja islame hak, ku këshiri këto tjerë sa të fort janë. Shiri qëfar civilizimin, qëfar zhvillimin, qëfar kulture, qëfar, apo, e ki përmeni shpesh, për shembull. Thot, hajde ti në Evropë, ka zërë, thot, qka islam, hakikat. Njeri nalën të samafor si insan, apo, dele shetit qenin si njeri, e kështë të mëra, thot, ju kini me të lala me abdes atje. E kështë të mëra, dhe mundohet me nashit njeve palavra. O njërës, andaj, e thekafet u lgalibe, plot për njërzve i mit kjo dhe zërë. Qësh i mit? Këto menojnë se historia ka nis, pikur ka lindë ki. A nuk e din se historia ka me mija vite. 500 vjetë kanë sundu Osmanët, 800 vjetë kanë sundu Endolusin muslimanët. Muhammed Ali Salatu Selam dhe zërë ka arë para, sa? 1444 shtesë 13. E kitë këto vite dhe zërë, ku shkojnë? Po ku është Isa, po ku a Musa, po ku janë pengamberët? A në dhe zërë, ajo perandoria, apo kultura, apo civilizimi cili ka pushtet për momentin, nuk e banat në hak dhe në vërtetën. Shumë për njëzve vinë prej e kësajna. E morin premist prejme. Sikur që ne e kena Allahun dhe pengamberin sam premist prejme. O shumë ne e kemi ka thonë Zoti u kry. Sepse Allahu Gjellola është hak dhe nuk diskutohet aj. Fundi i gjërave është e Zotit e bareke vëtjale. Dhe gjithashtu këtë autoritetja ka thonë Allahu Gjellola pengamberin ton, sallallahu aleyhi vësallem. Ma nuk e kanë vetë veti, por e ka të autorizuar nga ana e Zotit e bareke vëtjale. Andaj tha alayhi salatu wassalam hadithin se kanë thënë Imam Tirmidhiu ma kana min amri dinikum fa ilay. Ajo çka ka të bëjë me fenë juve fa ilay te unë vini. Ajo çka është për punën e fes e dunjës juve fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ju punë të dunjës i dini më mirë. Shikoj pse mëson se kanë dha autoritetin. Apo e tani vëzër çfarë ndodh te njerëzit? Thot po ku munën be këto mu kanë gabim. Qështu? Apo, thot e kam prodhu aeroplanin, e kam prodhu raketën, e kam prodhu trenin, e kam prodhu telefonin. E kështu mëra. E kjo çka i bje demek, demek lejk do tjerat, po shkojnë aktive mas. Jo, dhe, argumentet nuk shiron qështu. Argumentet nuk shiron qështu. Argumenti është vetë veti pavarur, argumenti si shtonë disa për e tërë është kryefort. Që shofës argumenti kryefort? Të përshimull, ajdem ledhë me ketë bashkë që saj nuk i thojnë mikrofon. Po argumenti o kryefort, thot, kjo e mikrofon. Hajdem ledhë me i thojnë a përshimull tokës dil. Argumenti o kryefort, ajtë toka dhe tokë jam unë. Hajdem ledhë me sot përshimull, dhe ditë e shtu ne bojmë e dil. A më ne banë? Që më dhejtë me, të zojnë 1 milion njerëzi, apo 1 miliard njerëzi, darkordohemi, pisot, e bojmë, e dil. Argumenti o kryefort. Argumenti dhe zërë është i ndarë nga shia dhe animi dhe personi i cili e shikon argumentin. është i ndarë. Andaj, ku të dhim të krijimi, të argumenti parë kundër ateizmit, është se krijimi o problematika me e madhe ateizmit. Andaj, në enciklopedinë britanezve, e cila ka kaluar mi 55 vëllime, të cilat i kanë mbledh gjatë historisë, që kanë diskutu njërzimi, a ditë cila kaptin ka zonë vendin matë madhë në këtë enciklopedi? Allahu Gjellë Gjellalu. A ti këtë kanë mbledh material, që ka diskutu njërzimi gjatë tanë kohës? Ka diskutu për këtë, për plot për shkencave, ma i madhë i diskutim cili ka qenë? Allahu, Zoti, Subhanehu e Teala, dhe se vëzë njëri ju, me Zotin sundahat, qoftë mohues apo pohues. Më e me në këta. Njeri ju pi Zotit sundahat, qoftë të me hu, qoftë të pohu. Dhe po, edhe na si besimtar, që e besojnë Allahun, Allahu e shtoftë imanin tonë dhe zemrat tona, na nuk muna mundah për kësaj. A ma shumë ma interesant se as ateisti sundahat për temës për Allahu, duke mohuar. A i vazhdimi thot, ajde diskutojnë asë se ekziston ki. A për shemë, a kini pa ju do një debat që o pesh, apo shkryt libra për ta, për shemull, me mohu eksistencën e shejtanit. Nuk ka. Për shfar asyje, lezër? Sepse nuk është njëri ju i lidh, do mos do shtëmërish për shejtanit. Për kanë është i lidh për Allahun Gjelluara. Andaj tema e Zotit ka qenë temën në dërmat mloja dhe këta e kam vërtetua në enciklopedin që ka thash, në enciklopedin e britanezve, e cila ka pohuar se Zotit ka qenë gjithmon debati mëj madhe dhe mëj nëzet në historinë e njërzimit. Kjo është, domodin, e gjashta prej sebeve, cila, lezër, mbizotrimi, ngadhnimi apo përhapja e madhe një kulture të caktuar të njerëzve, ndërsa kultura vezër ndryshojnë. Para 2-300 vjetë këtu çetër kulturë ka pas, para 500 vjetë çetër kulturë, tani është kultura e perëndimorëve, por Allahu ja tha tilke ayyam. Këto janë ditë. Nuk da uiluha, herja hapmi dikujt, herja hapmi dikujt tjetër. Andaj nuk përbën asnjë argument në vetveti. Shkaku i 7 që ka bën shumë për njerëz të binë në ateizëm vëzër, është el khawa ur ruhi. Boshlloku shpirtëror. Boshlloku shpirtëror. Çfarë i bie kjo vëzër? Domethën, shumë për njerëzve kanë domethën boshllok shpirtëror. Kur gjë nuk e bindat. Edhe kanë ndërtim dhe formim të dobët dhe të brisht fetar. Edhe guri më i vogël erzon ata. Është ndërtuar për i xhamit. Dlikisht. Andaj streha e fundit, cila o vëzër, streha e fundit është ateizmi. Nga se shkon në mohim të gjithçkaje. Për shembull, vëzër, kanë thënë dietarët, kur një argument është shumë i komplikuar, edhe i pamohueshëm vetveti, por komplikimi e lodh njërin. Çka bën? E mohon këtë. E mohon këtë. Për shembull, vëzër, shumë prej argumenteve janë të pamohueshme, po janë të komplikueme. Qysh janë të pamohueshme, janë të komplikueme? Për shembull, ekzistenca e Zotit vëzër është e pamohueshme, po shumë prej argumenteve janë të komplikueme. Për shembull, se e marr me studiu çelizën. Dhe njëri thot, "Hajde studiojna për një ditë, kada kada, për një ditë zbohet kur gjë." A do me studiu 50 vjet ajo? Jo. Leket, mohoje këtë. Kadal. Pse? Sepse ti smunesh me mohu këta, se ti përbohesh piksana, jeta jote është në çelizë. Që kjo qelizë, se e marrë me studiu, të marrë shumë ko. Shumë ko të marrë, ta marrë jetën. Bile, shumë për studime dhe zëshfar bëhan, bëhan me testament. Një studiu të shka ban. Studion 14 vjetë, edhe e nalë studime dhe i thotë, që tu ku metë, vazhdoj e ti. Dhe shështu janë bëhë plët për studime, shështu arriti që ka i shifë një dhe zërë. Si janë bëhë shështu, të bëhen vetëm për një herë, për e është bëhë me shfarë, me testament. Ka thonë e kumpru dërë që tu. Qoj e ti manatana. Qëhet i maratona, ekshtu marat. Atëra dhe qëfar ndodhë, këta njerës, shumë prej tëre bijen qëfar prej e boshloki shpirtror. Dhe kjo dhe zë ju ndodhë pjot për njerëzve. Thot, sa, për shemë i thu dikujna, a do mu bindë për një mesejle fetara për diçka? Lezoj që këtë liber, për shemë i ka 500 faqe. Sa, thot i ka? 500 faqe. 500 muhime. Pse? Se s'banë sabër. Apo për shemë, kjo ndodhë me Kur'ani, thu, lezoj Kur'ani dhe bindësh. Thot, s'kam vakte në me lezoj Kur'ani. Andaj bëshloku i shpirtit i ban me ra në gjërat e zët, nuk kanë mundësi me i pohue për shkojnë në mohim. E teta dhe zët, prej sebeve që i ban njerëzit me ra në ateizm, është se dhe gjithu të tefkir. Qëka i bje dhe zët, se dhe gjithu e të tefkir? Se dhe gjithu të tefkir është, dhe bodon, kur njeri është në të menduar koktull, i trash. Edhe nuk i shkon gjërave dhe një qosh. E kjo vëzër, qëfar i banë këta njërës? Por shemo, këta minë njërë bimë prej e gjdo adrese që kanë ngritë dhe gjdo marketingu që ka bëha. Por shemo, këta si ta dëgjojtë, por shemo, liria e shprejes. E, thot, qëtu e kam, qëtu e pata. Apo, por shemo, e drejta njëriju, që shkemi përmend të laj krahe vitë din. Ky si ta një e drejta njëriju, kujton që kitë qashtu o të plohë që shpothuat. Ja, ky nuk i shkon senve deri në fund. Apo, për shembull, shumë prej njerëzve kur e studiojnë komunizmin apo historinë e komunizmit, nuk shkojnë deri në qosh. Kush e ka zbuluar komunizmin? Kush i rri pas idejës komunizmit? E për shembull, kur të mënie deri në qosh, është se aty ka ateista. Apo socializmin, ai kur e studion, në fund kush shkon? Çfarë? E shef ateisti. Apo demokracinë. Për shembull, ai nuk e studion deri në qosh. Thot mira puna. Këtë mira puna dhe mund, po knashmi e kështu me ratë. Dhe mund, aj i bije pre e shiarateve, e flamujve të zëtë ngritën, dhe aj nuk i menan vashëm. Thot, na knashmi të full, po na jep, po u shehemi e kështu me ratë. Andaj dhe zërë, prej gjërët të zëtë, muslimani zguzon me ratë prej e kësajna. Dhe thamë edhe njëherë përsërisim, këto janë sebepe jo arsjetyme. Dhe mund, shkaku është diagnoza. Qka e ka bo me ratë që tu? Kjo nuk e arsjeton. Andaj, shumë prej ateistave kanë të menduar të çfarë? Të likt. Si përfaqësor. Apo, për shembull përdorin domthon termin, për shembull humanizmi. Thot, s'mundesh me mukan njëri tamam pa u kanë ateist. Pa u kanë ti domthon i civilizuar. Edhe përdor pastaj, për shembull thot, këshyri thot këta popujt zot janë të ngritur. Dhe kjo vëzë nuk e bën kur gjë. Kjo nuk i jep argumentet kur gjë, asnjë lloj fuqie dhe asnjë lloj prove në vetveti. Andaj kjo është shkaku i tetë i çfarë që bën njerëzit të bien në ateizëm, se dhajë do të fikir të menduarit e lig, të menduarit e dobët, nuk i shushit gjërat deri në qosh. E nënta vëzër është prej shkaqeve e tedejunul jahil. Është fetari dhe ngjyrë fetare njerit ama ignorante. Çka ka dallim mes padijes shëriatike dhe fetarizmit ignorant? Por shemu ka hinfe. Ka hinfe. Dhe ky mendon se këtë gjërat i ka kap më. Apo? Dhe këtë nuk e ka me të formuar si duhet fetarisht. Nuk e di për shemu se Kur'ani është shpallje e Zotit e pa diskutuar. A i menon se mund më bëhe dhe këtu mabet? A nuk e di se hadithi për nga Merit Alehi Salat e Sam është palje e pa diskutuar? A nuk e di se për shemull mënyra e transmitimeve të haditheve, rivajetet e të satë embrojnë hadithin e për nga Merit Alehi Salat e Sam, ka mekanizma me të cilat zgudzon me mohu e fare? Sepse ti del që shara kjo, jo hadithi. Ky, kur ka një loj fatarije të dobet, qëfar ban? Bien ateizm. Si bien ateizm, vëzëm? Për shemull, duke menduar se është një fetar dhe se ramja në këto gjëra nuk ja prish fetarien, ki bie këto. I kjo dhe zë plot për njëzve i gjejna. O të unë vazhdoj më konë muslima, unë prap jam muslima, mirë po jam musliman, edhe jam kështu, dhe fillon me mungjeros me shumë për njëgjyrave të cilat, do më dhonë, nuk përkasin me të vërtetat e eksistencës. Andaj, Zoti unë të bare kjo vëtjara, ka thirë në Kur'an që fetarija dhe zër të bëhat me qfar me ilmë. Fa'lem, di e mirë. Kjo vëzë nuk përdoret në Kur'an me rastësi. Doon, këjt për nga mërë dhe zërë, me qëka janë cilësue? Me bindje dhe ilm. Ama kjo, kjo ilm dhe zërë është hakiki, asil, mbaz është, doon, përputhët me kretta ligjet e universet dhe me ata qka Allah e ka zbit në, në Kur'an. E kur njeri u ka dhe zërë fetarit të dobët, ignorante, mundet me ra pre e edyshimeve. Pre e edyshimeve. Sebepi 10 që bën njerëzit vëzër me ra në pre e ateizmi cilë a vëzër është, i thojnë, të zif el kaneat. I thojnë falsifikim dhe fabrikim i rem i bindjeve. Do më thonë, qëfar i bindjeve vëzër? Do më thonë, për shembol, shumë prej muslimanëve, sidomos në botën arabe, po e botën tonë do më thonë është edhe ma, ma e kuptushme nga se jemi, nuk jemi baze e shpaljes, edhe vendeve të shpaljes, qëfar kanë bëhë vëzër? Kanë ra pre e bindjeve të, të kota. Por që e mu të qishë bindjë vëzër pre e bindjeve të kota, por që e mu thotë, keqë që shtu janë të menuën. Dë mundë më su banë budal ti me dalë jashtë aksajna. Keqë janë të jetës për para. Oma kjo është vëshë mua betë. Si të cëllit të të mi thonë që ashtu? A nuk e vërdeta se keqë janë të bo që ashtu? Apo, por që e mu thotë, por që e mu thonë, këtë njerëz janë të lip me shkua atje. Nuk janë të lip këtë njerëz me shkua atje. Po që më thonë, këtë rinia të shku në Evropë për, për shka, pi qefit, ja. Nuk ka të shku mas pare, nuk ka të shku këtë rinia, e dita, nuk ka të shku pi qefit, apo, pa të shku pi zorit, a të shku nga shumë faktorësat i kanë shkaktuar me kajst, që njeri ju të del pi këtu, e pas taj të asimilohet në vende të tjera. Kjo është njera prej fotografive. E dita, prej falsifikimit të bindjive, çfarë është, është për shembull, ramje e pre e bindjeve, për shembull, këto kanë ardhur neve për shembull me ndanimue. Apo, ai për shembull vjen thirr ateizëm, vjen thirr në laicizëm, vjen thirr në lamin e fejes, se po na lë mas neve, edhe në fund çka thot? Thot nuk na nuk kena kur gjom me fenën tënde. Ti maje fenën tënde. Thot po na vesh kena dëshirë me të ndanimue, me të përparu e kështu me radhë. Dhe kjo çka thot? Po çeve? Ky po thot edhe rri musliman, edhe shkojnë përpara, knaosh mi këtë. Ama nuk është e vërtetë, vëllai. Kjo problemi është se nuk është e vërtetë. E kur nuk është e vërtetë, është shumë problematike. Ti shkon e vërtetë në rregull, por nuk ka e vërtetë. Andaj bim pre e falsifikimeve të bindjeve. Pre e falsifikimit të bindjeve. Dhe gjithashtu, për shembull, e përdorin çfarë vëzër se këta kanë ardhur me ndaj zgjat dorën, për shembull në arsim, në shkencë, e kështu me radhë, gjë e cila nuk e prek fejen. Shumë rëndë dhe thonë, ky s'ka ardhur me ta prish fejen tije. Këto për shembull plot për emisioneve, këto s'thot smirën me fe. Për shembull, ju dini, emisione degeneruese. Thotë, çka ka lidhje, thotë, edhe sikur shpesh thonë, çka mirët hoxha me neve. Kinse do mohonaj, nuk e di se çka atu bëhet. Apo, thotë, unë s'kam kur gjë. Për shembull Big Brother, kishte s'ka kur gjë me fejen. Ato dhe zërë mbaze kanë nume prish fejër. Baze kanë nume e mprish familjen, e prish moralin dhe jetë pa fe. Kini pa ju kopil musliman i dëvëqma? Ka odin ikun kopil e kanë nume matë mirin musliman. Ndasht, apo matë mirin krishter? Ka? Ska. Njerëzit e mirë burojnë nga familja. E mirë njani që do me prish familjen, që ato dash me prish? Fejër. E qka bo njerëzit? Thot, jo be thot të vesh për dashni i folin, si shpuna e fejës aty. Ki po disa bon, ma filozof. Thot, jo, be, kjo nuk ishtë, thot, në nuk e kanë arë për këtë punë. Këtë dhe zërë ka të mboj me fe. Edhe shkenë se ka të mboj me fe. Qka të mbojnë? Edhe kër i vendosin gjërat, teknika ato e sinojnë fejlë. Mirë po, e din kush e din dhe nuk e din, kush nuk e din. E një më dhjetë dhe zërë prej sebepeve që kanë përmen djetarët në rënjën e njerëzve në ateizm, që le ashtë dhe zërë, bi e tul usra. Mjedisi familjar. Mjedisi familjar. Çfarë do vëzër? Dhe do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala vëzër se shumë prej ateistave, sidomos njerëzit e sot kanë lënë gjurmë në histori, kanë ra pre e kujna, kanë ra pre familjes. Sikur që është për shembull Freudi apo Nietzsche, gjermani. Këto vëzër kanë pas trajtim të egër familjar dhe e ka gjetë preja në ateizëm. Për shembull, ka pas familje, për shembull, Freudi, gjysmë jeudike, gjysmë krishtere, edhe Nietzsche ngjajshëm, dhe i ka pa, për shembull, njerëzit vrasht, kanë, për shembull, baba ka pas probleme të tjera, ka pirakia apo diçka, edhe e ka torturuar djalin. që ju ndonë plot edhe për muslimatve. Ai hi atje zhytët në gjuna e pasaj e torturon e vladin. Qka ndodhë dhe zër? Ndodhë se nga këtë trajtim e vladin, nëse ka inteligencë, qëfar bëhat e shfrytëzon revoltën, akmarin dhe i prindit, mu bëha atest se aje di që i prindin e ka fetar, i shkon kontra. Apo? Dhe kjo dhe zë ju ndodhë plot për njerëzve. Por shembull, shumë prej ateistave, kër janë morë në bisedë, pasi kanë, janë këthije, tisa për tëre, për shembull, kër kanë e pse u bëna atest, thotë se baba mrejke pa kur farse bebi. Dhe thotë edhe une e gjeta, strejen, s'ka zot, e kështu më ratë. Apo, për shembull, nuk e kanë ndihmu prindit, a zonja ka pas krizë financiare. Edhe së një kanë ndihmu e në shkollim e kështu më ratë, atër ka thonë, s'ka zot, s'ka e kështu më ratë. Andaj shikoh dhe zë pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith. Hadith që kanë nxjerrë Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an, ka thënë alayhi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. S'ka dhënë foshnjë, njeri që e krijon Allahu gjatë vetë lin në trashëmuri të pastër. Pastaj vëzë fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj dy prindërit e tij, prindërit që ai foshnjë, o e bojnë jehudi, o e bojnë krishter, o e bojnë më gjus. Ka po? Kush e prish vëzër njërin? E prish prindi. Andë thot i bën kaj i me lëgjëzijin e libën e ti, Tuhfetul Mawdud. Thot, sa e vladi është prish nga prindi tina jo kujdestar. E ka prish e vladin komplet. E kjo vëzër nuk ju ndodhë vesh ateistave. Kjo ndodhë dhe muslimane. E ka prish e vladin sa ja kon të morë me bashkë atje. Apo kanë të morë me punë të vetat, si ka kushtu rëndësi e vladit. Pasaj kër e vladit, që ka ndodhë? Ka mundësi të devion? Apo degradon? Thotë unë se kumë bëtë të rbije që shtu. Kër e ki bëti të rbije? Kër e nalti 5 minuta me folë me ta, me këshirë kuj ka e halët edhe rendët. A në dhe zërë prej sebeveve shumë të rëndësishme. E nëse në musonë Allahu të bare kjo e tjara, do t'i përmenim disa prej personaliteteve shumë të shquara në historinë e njerëzimit, se si janë bë ateista të mëdhej dhe kanë ba shumë prej problematikave në botë, nërsa sebepi kryesor, vëzër, ka qenë se aj ka pas problem me babën e vetë. Sikur që ka qenë, dhe mund më i shuarin dërë tëre, Freudi. Dhe më dhanë, sebepi i 11, vëzër, është mjedisi. Mjedisi, vëzër, andaj për nga meri jonë, sallaselle, ka dhe në hadith. Nuk shtijot dikush me fejnë, vetë se feja e mundë. Nuk mundohet dikush me engarkue, vetën, ma shumë se ka ngarku Allahu Gjelluara, vetëm se dezerton me diçka që ka së ne ban. Apo, sigur që ka përmen për nga meri alej sëratë dhe selam, për këvarisht, se ata mundohen me baj diçka që ka zbahat, e dalin ketë. Andaj duhet, që ka thonë alej sëratë dhe selam, se të didu e karibu, se të didu e karibu, mundon ju me aqëllu, pastaj afroje. Pastaj afroje. Ajo që ka s'ka për të ketë, nuk lihet krejt. Dhe sebepi i 12, dhe me këta e përfundojnë, vëzër, nga se kemi disa prej sebepeve, përmi 20 sebepe, do t'i përmeni me lejnë Allah të bare kjo e tjala. I 12, vëzër, prej shkaqeve, apo faktorëve që nëzisin, që njërzit të, dhe kjo shumë në nësivit, kjo ndodhë, jo vështë të ateizmat, po dhe të laikët, edhe të shumë prej atërësat mundohen me i zhvesh njërzit nga feja e tyre. Ajo është tahtimul kudua. Ajo është thyerja e irnekit, thyerja e modelit. Çfarë ka vëllazër? Shumë prej njerëzve që kanë rënë prej ateizmit, vëllazër, si kanë rënë prej ateizmit? Ha? Kanë rënë duke u marrë me persona. Për shembull, ja paraqesin Muhammedin alayhi salatu vesselam si pejgamber, edhe përmendin disa prej gjërave të cilat i shkëpusin nga konteksti për ta shëmtuar fotografin e asaj ngjarje. Për shembull, thonë Muhammed alayhi salatu wasalam i ka bë kaç prej luftrave. Kjo mund të më kanë vërtetë në shifra që ka përmendur. Mirë, po kjo është nxjerrt nga konteksti se duhet të shpjegoj çka e ka shtyr Muhammed alayhi salam me po luftën. Apo, edhe për shembull shkojmë, për shembull thonë Muhammed alayhi salatu wasalam e ka martue ish nusën e ish djalit vet. Apo Zejnebën, e cila ka qenë gruaja e të adoptuarit e Muhammed alayhi salam Zeidit. Edhe përshimu më mledhë veç qëto, veç i mledhë kitë këshia. Thot, asë që ta i të ndjeka, Allah në rrujtë. Dhe kjo vëzër nuk do vesh me pengamber. Kjo ndodhë dhe me djetar, hoxalar, thirsa. Andë dhe vëzër, Bekër e Buzejdi, rahimehullah, ka përmen nga plot për i djetarve, se kanë thanë, sharja e dietarëve në bazë kufër. Sharja dietare në bazë kufër. Sepse nuk sinohet personi, sinohet ajo çka e bartaj. Andaj plot me dietarëve kanë dhënë kush e shon Buhariun del pi feje. Pse del pi feje o vëzër? Se ai jet realisht pa fe. Supozoje se ka Buhariun hiç, që plot po thonë tash na për televizora, çka na duhet hadithi. Edhe çka bëhet pastaj? Ça del? Palaço, pa fe. Apo, e pastaj thot rakia halal, çabja thot o krishterizëm, bajrami thot e kanë bë sultanat. Çka jet vëzër për kjo? Jet çmendina me shkuën çmendin. Apo, mirë po kjo vëzër, çfarë argumenton? Ai problemin më të madh me kanë e ka, me dietar. Andaj vëzër, prishja e irnekeve bën që njerëzit më ra. Andaj shikoj vëzër Muhamedi alayhi salatu selam sa kujdeset për foton e mirë të shokëve të vet. Apo, dhe tha mos më shani shokët e mi. Për çka thonë vëzër? Po ti e shajt të shokin. Andaj Sheikhul Islamu te mia kur e mbron Ebu Hurajra radiallahu an në librin e tij Minhajus Sunna, çfarë thot? Shijat kishin problem me Ebu Hurajrën. Por ky problem rezultoi me probleme tjera, se meten shumë pa hadithe. Apo dhe mendonin pastaj për Muhamedit selam gjërat sa nuk i kishte ai. Alayhi salatu wassalam. Andaj edhe shumë prej njerëzve dhe prej të rive dhe prej të moshuarve bin në grackën e ateizmit, edhe në kufriat, edhe në shirkiat, edhe në shkolla dhe ide të kota, të cilat nuk po adin hakikatin atyre me pretekstin se këshire filanin apo këshire alanin. A në dhe zëruajtja e imajit apo shpalosja e imajit të vërtet të Muhammedit a.s. të shokve të tina dhe të muslimanve pas tyre dhe djetarve dhe o gjalarve dhe ruajtja e fotografis është për shfar për mbajtjen e imanit në zemët e njerëzve. Por a i rneki vlezër s'ka me shka mu majt njeri, me shka mu majt vlezër. Andaj, sinohet në përmjet shumë prej thirjeve ateiste dhe shumë prej tëre kanë thirë, vëzër. Kanë bëha thirje, sikur që është edhe në përmjet këtire protokolleve të pledgjve të jehudive, thirën, vëzër, shfar, vazhdimi shani irneket e tëre. Se ku t'jarëzojsh irnekin, a i thot, masi, edhe ki ma i madhi shkoj, shetë kur gjo. Andaj, ruajtja irnekeve, ruajtja e modeleve, ruajtja e shëmbulltyrave. Andaj dhe Allahu Gjellewala për Muhammedin alayhi salatu wassalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ju në të dërguarin e Allahut keni model të mirë për atë që e beson Allahun dhe e beson ditën e fundit. Andaj vëzër, sebepi 12 ka edhe shumë prej sebepeve, do të shtojmë për ligjëratën e ardhshme. Këto janë disa prej sebepeve, të cilat gjithashtu prap e theksojmë, to janë shkaqe të cilat e shpjegojnë rënjën e ateizëm, nuk e arsyetojnë rënjën e ateizëm. Dhe realisht nuk e arsyeton asnjësan rënjën e ateizëm. Mohimi i Zotit vëzër është nga krimet më të mëdha që mund të më bëni njëri në jetën e kësaj bote. Mohimi i Zotit, mohimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nga krimet e paarsyeshme për çdo njeri. Domthonë neve vetëm po i shpjegojmë shkaqet. Për çfarë arsye? Për atë që ka thënë Sheikhul Islam Utejmije rahimahullah, se njohja e shkaqeve e lehtëson shërimin. Kur ta dish ku ato nejt virusi, e merë e hek. Kjo nuk e arsyeton që shka hin. Apo nuk e arsyeton pasojën. Pasoja ndodhë ku t'hin e virusi. Apo ka mundësi njeri u ishtë ekspozuar vetë smundjes, mirë po neve në njëmon njohja e shkaqeve për ta shëruar problematikën. Këtu dhe zë kemi dhe disa prej shkaqe se të janë të rëndësishme, do t'i shtim për ligjratët e arshme, e lusmi Allahun të bare kjo e tëra, që Allahut në ruan nga gjdo kufër dhe nga gjdo shirkë. Na ruan Allahu gjithë nga çdo mohim, na mëson Allahu te bareke ve teala që zemrat tona të mbushen me iman, ta duan Allahun dhe pejgamberin ton sallallahu alejhi wasallam. Elushmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelal xhelalu muslimanët kujdes që Allahu të ndihmon. Fuqara, skamdor, nevojtar, bonjak, yetima, të veja, të gjithë Allahu xhelalu ati mëshirat dhe ti jep përkrahje. Elushmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on te bareke ve teala na mëson që ta kërkojna diturinë, ta dojna Kur'anin, ta dojna hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Elushmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelal xhelalu muslimanëve kujdes që janë Allahu të jep krahje, e neve na jep Allahu xhelaluha mundsi që të jetojmë me islam, të zhvillohemi me islam, ta ja dërzojnë Allahu shpirtin me islam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.